Kto 5-2 miasto nam 5 da, uniesie pięści. Kto 5-2 ten zawsze z 5-2 uniesie pięści. Kto 5-2 miasto nam 5 da, uniesie pięści. Kto 5-2 ten zawsze z 5-2 uniesie pięści. 12 i trzeci rap od lat kilkunastu, a czwarty to ty wychowany pośród fastów. I czart z tym, czy dajesz 5 jak może 11? Czy chciałbyś byśmy zdechli jak całe morze fantastów? Nas dwóch tu i piąte 5-2, jego 5-5 ma. A część z was pamięta rap, na który teraz chęć ma. Ten gut rusa siopuch, teraz macie wzrok listy. Bo wilków nie nakarmisz, przeżył tą papką stop listy. To 5-2, 2 na 5, czyli twoje na piątkę. Choć niektórzy schowali już instancję na pamiątkę. I teraz jestem pewien, nie jeden kozak tu pękł, co chodził i się chwalił, że już miażdży jak Wu-Tang. Kto 5-2 w mieście napięcia, po tym jak UMC wydało Poznań 6-6. Refleksje bez cięcia, to 5-2, musisz to mieć ja. Będę to grać, Deep Hand, zabieramy wszystko to co jest do wzięcia. Do wzięcia, miasto nam 5 da, uniesie pięść. Kto 5-2 ten zawsze jest 5-2, uniesie pięść. Kto 5-2 miasto nam 5 da, uniesie pięść. Kto 5-2 ten zawsze jest 5-2, uniesie pięść. Komedia w mediach, to co mówisz nikt to nie dba. Trzeba dotrzeć do umysłów, nie dać zamknąć się w cudzysłów. Rap musi mówić, musi walczyć, musi zmusić, byś pomyślał co on mówi. I nie musisz go polubić. Ja podciągam spodnie, by władzę mieć wygodniej. Raz w Polski zachodniej, płomienie sztuczne ognie. Po nich riskam dłonie na mikrofony gnoje. To jest dopiero projekt, 5-2 dębie, spierdolimy wam nastroje. Bo 5-2 jest lepsze, jako pierwsze nawija na sucho takie wiersze, jakie inni po trzeciej kopercie. Bo 5-2 to 5-2, drugiego tak takiego nie ma i nie będzie, bo to prawie relikt na tym świecie. Niespotykani jak handlarze używanymi trumnami. Nie ma takich jak tych dwóch, ani jednego, więc sprawdź ich. Wdech ten i wydech słowami na was. Respekt, bo idzie materiał zaraz. Najświeższe, jednak smak jakby sprzed lat. Więc bierzcie póki czas, to na słuch. Basta podmuch nad zawodców głośno. Odkręć okno swoim auto, by to mocno w miasto poszło. Na słuch tu głos buntu niepokoju słychać z klubu. Na stu dwóch to znów to ci co idą pod prąd umów. Duch tu nas, Bóg czuwa, duch nas nie opuszcza muza. Tu dwóch nas, słyszaj to gdzie ci się uda. Chłopaki w górę pięści, dziewczyny pokażcie piersi. Wracamy do gry, zapraszamy na koncerty. To 5-2 miasto nam 5 da, uniesie pięści. Kto 5-2 ten zawsze z 5-2 uniesie pięści. To 5-2 miasto nam 5 da, uniesie pięści. Kto 5-2 ten zawsze z 5-2 uniesie pięści. To 5-2 miasto nam 5 da, uniesie pięści. Kto 5-2 ten zawsze z 5-2 uniesie pięści. To 5-2 miasto nam 5 da, uniesie pięści. Kto 5-2